الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغتر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. دا اوس دو آیات چې تلاوت سو د قران کریم د سوره البقره یو سلو د اویایم او یو سلو در اویایم دی. د جربت د ما قبل سره دا اول آیات دی چې یا ایها الذین آمنو. د جربت د ما قبل سره دا دی په تیر سبقه کې الته په یو سلو تشبیتم آیات کې يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هل تد مشركان ديو خبر رد سويو أغداو چه مشركان جني بطان شادي بزرگ بلل ديو أغوات تصرف ثابتا ودو غو پرنامة بينو برا يو وش يا يو غي يا يو بسد سر يو چرق دا به داغه پرنامه نظر کی داغه پرنامه بینو برای لکی مولدانو برای لکه دا گرد کلی پلار نچا دا کشت پسی اخستل ایسو چا سن نسورت ویلی گرد با دا جای حیوان عزت کولی او نه دا جای دا شدو چا چا استفاده کولی سو که با شدو والاوی که با اگی والاوی دا اگی چا استفاده چا نسو کولی بس دانو برای داغه سی وازاج مطلق پر گرد خلق وگه که مسلط بس دا داغه پرنامه لونی غش چا خورای سو دا حرام دی که چا تعرض ورته وکړي ولا ته بیا خیر یوسی بس ګرد کور تبا کیږي. نو دا خیوه غلطي و چې دا کار یې کاوه حلال حیوان او فرزانه حرام او په دغه نظر کولو سره چې د بت لپاره به نظر کړ او بل غلطي لا دا و چې دا کار پر الله تاوانه برل الله دا غشي وای دا الله حکم دا غره کم دی. نو په هغه ځای کې الله پاکو فرمایل چې ای خلقو خلقو ته خطاب کوي وایي مؤمنانه ګرد خلقو ته برل دغه چې الله پاک تست حلال کړی ام حلال ام طیب نه د چار رشوت کې نه غصب دی نه غلا ده نه بل دی د جس خوراک وکي دغه تیس چې کوي دا د شیطان ګامونه دی په شیطان پس مزید د شیطان ګامو باندې ولې تیس روان است د شیطان کار الله وشو چې بدل د شیطان خو کار دغه دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء چې یو بد کار دی ته ته در پام کوي امر درته کوي چې یو د بیا حاګلوي خبرې دی هغه بیا حیاګلوي خبرې نو تیس پر الله باندې هغه خبرې مکوې چې په خبر نه په الله چې ته و الله پاکم په جبت خو باندې دا نکی خبر مکه چې ورته ویلی به دیوای چې بابا چې په کتاب کې کوم خبر راغلی هغه منه برای اولیا بابا ما تدارکم نه جرا شوی برای بل نتبع ما الفینا علیه اباءنا الا عز وجل ویلی برای شنو استاپ که ارچونه جاهل ته په کول کې نو استاپ خو مؤمن نو نو هغه خو نه قیاس علم درلودي نو اولو کان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نه د عقل خاوند چې قیاسي احکام زده وي نه د هدایت خاوند چې حکم الهي د کتابه څخه زده وي نو د دغه سپار خبره خو سړی نه مني نو خو د هغه پلار خبره باندې چې پلار پر توحید مړي پلار موحد لکه د ازمور سیس پلورونه چې ما د خپل وابي مزاج خلک راته وي لکه د ازما خو غره کبره مزما پلار ونی که دغه دین ما سره شوري دي دغه ځای درته وای بار مو تاسو ورته چې یا د اوغو پلورو زمور د پلورو پارکس ده د اوغو پلورو خو به تاسو سجدې کولې نو خد الله پاک رستا پاک نو قیاسي علم درلود نه د هدایت والا هغه چې خود منع کړ چې د پلار په کول مکو زما پلار خو پر دین سر ور کړی دي زما پلار خو پر دین خواري کړی دي نو زه د دې خبره ولې نه منم خو بهرحال الا فکر به مثال پس ویری برال دیگه مثال نداغه رکم دیل کشپانه چی پخپل و پسوب سناری وی اپسد دا آواز آوری پا معنی اینو پیر جد ایتا ما تواییم برای ال داغه تا چی سوک دعوت ورکی تبلیغ ورکی دا جا داغه سی مثال دیگه دو خگاته دا یو حیوان دی آواز دی آوری مگر پاقا مطلب اینو نو پیر جد نیوای خلی خبر دا نن دا آیت کریم برا بات مال داغه سرطنگ دی آغه دادی چی نن نو الا عز و جل دلتا مؤمنانو تا امر کی گوره یا ایوها الذین آمنو مؤمن را منع کی چې تنو هغه د مشرک کار مکوه چې هغه حلال حیوان او د پر ځان حراماون او ته حلال ځان ته مه حرامو، کېدای شي په خبره پوهېږې، او بل چې ته حلال پر ځان ځان ته مه حرامو، دا حکم چې الله وایي ما در وښاوه، حلال حلال حیوانات مې درته وښو چې پر ځان یې حراموه مه خوره، دا چې دی دا نعمت دی، دا نعمت وبولو، د دې به شکریه ادا کوې، دا دغسې موت جوت نه ازمېږي چې ته به خورې شکر به نه ادا کوې، خورې شکر یې نه ادا کوې، څه معنی؟ نه د الله د طرفه څخه بولې، نه د الله تعالی حق پکښې کې ورکوې، نه په بدن باندې د الله اطاعت کوې، نه په لاس کوې، نه په عقیده کې که په یوه خوا اعلانه کوې، نو دا خو ناشکري ده بلنه. نو الله وایي د دې نعمت شکر په کار دی، که واقعي د الله عبادت کوې نو دغه کار وکړه، هغه د مشرکانو د کاره یې را منع کړي، کېدای شي په خبره پوهېږې. نو رب چې د ما قبل سره خلاص چې شو، د مشرکانو کار چې مخکې تېر شوی دی، د هغه څه مؤمن منع کوي. دش فرمای یا ایها الذین آمنوا، یا هغه کسانو چې ایمان والا است، کلو تس خوراک کوي من طیبات د پاکو پاک شیانو څخه، ما هغه پاک شیان رزق نه چې الله وایي موږ په رزق درکړي دي کومه تس ته، ورنه نسبت ځان ته وکړي چې هغه ما په رزق درکړي دي، یعنی د ځانه دونه شاهزاده نه چې پر ځان باندې دغه نفراخي جوړه کړي، زموږ خلک خو بله وایي خپل لاسه ګله لاسه په دغه لاس مې ګټو، یا که ظاهري مطلب چې سبب که دغه لاس دې خوسي خبره ده، او که د ده اعتماد پر دې لاس چې خپل لاسه ګله لاسه، ډېر خلک دا خپل ګل لاس لري مګر وکې په ډوډۍ کښې اریان دي، په خپل ځان پسې اریان دي. نو الله عز وجل وایي دا ما په رزق درکړی دي چې زه یې درکوم، دا ستا لاسونه ما دي سبب دي، پر هغو به اعتماد دغسې نه کوې چې ګر سره بیا هغه اصلي سبب هم دی بولې، اصلي الله عز وجل دي. کلو خوراک کوي وی خوری می حرام وی پر زای ماجه ده چات سخه خوراکو که من طیباتی ده اغا پاک پاک شیانو سخه، ما هغه رزق نا چه مش پر رزق در کردی کمو تیسیتا، او ما ولدس که ده شکر حکم وکی وشکرو لله، دا خورا شکر ادال الله پاک لر ادا که، دا جنو چه مطلب دیچه، یعنی دا انعام بو بوله پر زای ماجه، خو انعام چی برا شکریه غواری، یو څوک چې د یو چا سره ښه کوي باره به نو دی شکریه ادا کوي، په دې شکریه کې د هغه منعم باره رضا حاصلېږي، منعم هغه انعام کوونکی، که یو څوک ستا سره هر څه ښه کوي ته د ده هېڅ شکریه نه ادا کوې، هغه منعم باره په زړه کې دا رقمې خواپټایي باره وایي دغو نښې مې ورسره وکړه، دی ولاکه زما د پردي پټله کوي دا رقم کوي. نو الله عز وجل خو چې دی هغه خو هم شکریه غواړي، نو په شکر خوشحاله کېږي، نو الله وایي واشکرو لله، تاسو نو شکر ادا کړئ الله لره پر دغه خوراک چې کوي، یې شکر به څنګه ادا کړې؟ هم به په خوله وایه چې شکر الحمدلله، هم به په لاس په خپل بدن د الله عز وجل د احکامو اطاعت کوي چې درته فرمایي، نو هغه به کوي، دا بیا عملي شکر شو. بل بیا قلبي شکر دی، هغه دا دی چې دغه عقیده به ساتي، لکه په قرآن کې چې وایي وما بكم من نعمه فمن الله، هر څه چې په تاسو باندې د نعمتو دي هغه د الله څخه وبوله، تاسو زما په خبره پوه شوئ؟ ګوري په خوله شکر سو چې الحمدلله، یوازې به پر دې اکتفا نه کوي چې الحمدلله، بلکې د لاسو د بدن د دغه شکر بیا څه شي دي؟ هغه بیا اطاعت دي د الله د اوامرو، نو هغه به بار پر سر او سترګو منې، و دا دغونه احسان یې راباندې کړی دي، زه د ده لمونځ نه منم نه کوم، یا زه حج نه منم یا یې نه کوم، دا کارونه چې دي دا به په عمل کې اجرا کوي. پس یې زړه ته راځي، زړه کې هم دغسې معاق نه دي چې ته به فارغه ګرځې، په زړه کې به دغه عقیده ساتې چې دغه ګرده د الله د طرفه څخه، و دا زما استکاک ولاکو، زما رقم خلق ستا په ډوډۍ پسې اریان دي، نو ماته چې دا راکول سوي دا د الله د طرفه څه سو. نو شکر چې سو دا درې سره قسمه سو، هم لساني هم بدني هم قلبي، د زړه والا دغه شکر الله وایي ادا کړي. ان کنتم ایاه تعبدون، ان کنتم که چیرې تاسې یاست، ایاه خاص دغه خدای لره تعبدون، تاسې عبادت کوونکي یاست. دلته بیا هغسې مسله د طالبانو تاسې به ورته متوجه سي، لکه په ایاک نعبدو کې چې وو، خو اصلي نعبدو کو هغه نعبدو که هغه مفعول به پر رد مخه کړی و، د څه د پاره چې حسر پیدا کی چې خاص تاته عبادت کو. دلته الله دغه سره ته وایي ان کنتم کتس یاس تعبدونه، اصلي دا مفعول ده ایه دا ورست و تعبدونه، مگر خو هغه هو چې مفعول دی در پیل ورست دی را د مخه کی منفصل زمیر یې ځین جوړ کی ایه ته بارا واوښتی. ان کنتم کتس یاس ایه خاص خدای لره تعبدون عبادت کو. د مشرکانو څخه ځان جلا کړه، مشرکانو خو الله ته هم عبادت کوه او بت کې هم بیا وکوه او هغه هم ورته ذریعه کوه، یا نو که ته واقعي اصلي موحد یې الله خبره دغه ده چې ما در وښول، نو موږ خو په دې خبره کې خلکو ته ګارنټي ورکو چې بالکل د شک وتلی زه موحد یم، الله عز وجل یو ګڼم، د بل چا عبادت ګر سره نه په زړه کې ولاکه ورته وایم، په قایل یم نه په عمل کې کوم، نو دا چې یقیني سو نو دغه اوامر پر موږ لازم دي، نو بیا به کوو. نو چې حلال حلال شیان پاک پاک بخورو، په کسته به د ځانه څخه تحریم او تحلیل نه راباسو چې په دې باندې د پلاني نکاح خوا بدیږي یا په دې باندې د پلاني زیارت خوا بدیږي یا دا د پلاني بت برنامه نظر نه دي دا شیان چې په بل تاواني چې حلال علاوه پاک ما درته ویل بس هغه پاک د ځانه به د حرمت حکم نه پر لګی لکه دوی چې د بت د خاطر د حرمت حکم پر و لګاوه چې د دې شیم څوک نشي خوړلی دا د بت خوا په بدیږي یا خامخا خو بت نو د قبور عبادت هم دی کاوه یا د پلانی پیری خوا په بدیش دغه شیان دا پریږدي الله وای بس شکریا ادا کړه هیڅ ګوبا مونږ وی هیڅ څوک ساکور نه در خرابې چې بار وګر د کور دی خرابې کړي دغه غوی حلال کی یا دی وخړي دا د پلانی پر نامه نظر سو نو چې حلال سو هم حرام دا کار هم حرام دواړه کار دي حرام الله مؤمن ځنی را منع کی دا ورته وشو وز دا پسې آیت کریمه سره چې یو سلو در او هیم دي د دې آیات را بت په ما قبل سره په چیش اغه دا دی لکه مخک چې حکم وسو چې الله عز وجل الحلال سیان ما حرام وی لکه دی چې کوله ای مومنانو تشنه وخوري چې پر ځان ما حرام ودا د کفارو چم مکو اوس بیا دا درته وای چې حرام سیان اما الله لو چې الله شی حرام کړي او تو ورته غذر حلی ورته جوړی چې ادم ته الله د دواړه کار را منع کړلو مبا نبا حلال شیان حرام یې پر ځان د خپل ځان څخه د خپل خېچ حکم نه کوي نبا حرام شیان حلال یې ځان نو څنګه فرمای انما نه ده بلکې د اسده حرم الله عز وجل حرام ګرځولې علیکم پر تاسو باندې ای مؤمنانو کوم شی المیته مردار میته مردار ته ویل کیږي مردار په دې معنا یا د سر ور د ور د محللات د قسمت څخه نه دی لکه خر د مثال په تو یا لو یا چغال یا سپی دغه یا لکړي خو دا د سر څخه سره مردار دی یا میته په دې معنی چې اصلي خو حلال دی خو د حلال والی د پاره شرط ذبح غواړي هغه به ذبح مرسوي مشرکانو به بیا دغه شی بار ډیر خوشو برل دانو الله په خپل لاسو وجلی دي دانو مینې موږ نه دی حلال کړی ول دغه غوښنه تر نور ډیر شیرین دي الله په خپل لاسو وجلی دي الله وي دغه مې کې مخري دغه حرام کار دي دغه ځان ته محلاله و دغه ته باندې مجور دی یا ودمه او بل الله پر تس حرام کړی د بیان دی وین د می مسفوح چورته وي مسفوح وینه معنا بیان دا وزورت په تفصیل کې برته پر راځم دا یاد واشیا ولحم الخنزير او بل غش د خنزیر دغه چې دغه مخوري دغه علا پاک در باندې حرام کړی دی یو بل شی ته به مونږ پام مونږ په پښتو باندې خنزیر بولو خنزیر نو ځینې خلک په تلاوت کې پر اسیم بروي ولحم الخنزیر پره خو تلاوت غلط څه خل مونږ په اسی دی په ګرد په ګرد عربي جب کې ځی نسته نو دا خو زیاده نو د زی او د ځی فرق بکوي نو لحم الخنزیر په زی سره شدید اسی د سیمه ولحم الخنزیر خنزیر برخو جنو پښتو زیات دین جوړ کړ قران دی پښتو ته غواړه ولحم غوش الخنزیر د خنزیر خنزیر چې دی د نجس العین دی اگر چې الله غوش ذکر کړي ورشته یې در باندې حرام دی اډو کې حرام دی بل دی نجس العین دی نجس العین دا معنا لکه د مثال په تور دغه د انسان فضولات نه دی دا چکر چې مرته وای چکر اوس په یو رقم علاجیش په هیڅ رقم نه علاجیش چکر چکر دی مردار دی کوي وزرای مردار دی بس تمانی مردار د خنزیر د ټول بدن د غره کم نجس العین دی دی په علالولو باندې نه پاکیږي وس یو خر دی خر چې دی خو دی غوش خنه خوړ کیږي د عقل د خاصه حرام دی مګر که یو څوک را ولاړ سو بارے د خر علال کی چې علال کی ورسته د پوست وچ کی دغه پوست کی بار پاک دی یا د دغه خر غوش په پلاستیک در څه خوي د مثال په تور حیاجی سیستم خصپی ته جوړل په جیب کې ویل منزور سره روا دی ور خوراک بل مساله ده پاکوالی بل مساله ده کدا اسم مضمون تیس په دلی است نو دغه شی چې پاکی قبلی هغه ته نجس العین نه ویل کیږي برای د مردار وینه په دکه نجس ده چې علال کې مردار وینه ګرد او وتل بر د خر پوسټ کې وچ ک مساله ځنی جوړه کلم پر کوا چمړه ځنی جوړه ک بوټ په شو کوا کوټ ځنی جوړ ک سی کیږي او د خنزیرغه که ارڅ په وکه کې علاله یې کې پوستکی وچې د چمړې سره جوړ کوټ حرام دي چې استعمال یې د چمړې څخه معنا بوټ جوړول چې ته کې د مثال په تور حرام دي خو عین نه نجستی نو چې نجستی بیا په پاکی نه اوري چې کار په پاکی کله اوري نو دلته کمال اگر چې غوش ذکر سی وي براج ټوله بدن د خنزیر دي ولحم غوش الخنزیر د خنزیر دا دریشیان سول سلرم وما اوهل به لغیر الله وما او هغه شی در باندې حرام دی او هله چه آواز کرسوی بهی پراغشی بانی لغیر اللهی ما سوا دا اللہ سا دا بل چا دا نم پریاد سوی وز خدا سلور شان خی حرام کر اللہ عز و جل بر تخپل رحمت را پورت که دا ممن تو گور حرام دا قدیمه زن تا حلال و مگر دا حلال والی وقت ویزه در شیمش تا تا حلالی جاقه تا وقتی پا من پس آغا سوک اغتر را چه دی چیشی سی محتاج سی فمن یغتر را آغا سوک چه دی محتاج سی بیتا بسی گزارای نکیج دا بس دا مرگ سر مخ دی حلال شی نست چی وی خوری غیر باغین پا دا سحال که چه دی بغاوت کون که و غشتون که دا خوند نی دا خوند پا خاطر بیا نخور ولا عادن نمتجاویزی تر حد و تر اندازه دا غصره چه دی فلا اثم علیه فلا اثم گناه نست علیه پر دا بانی پا خورک که دا مردار شیام مجه حالک دا مخمسی بولو تالیبان وی پلانه سره دا مخمسی سره مانا دا سلوجه سره مخ دی چه اوز که دی حیالی دا دخرو غشو و نخور یا غدغه د خنزیر غوښه و نخره منه خو حرام شی دی لیکن اوس د د ژوند بچاو په کار دی د مرګ سره مخ دی الله وی دغه سړی چې دی بیا نه دی ګناکار کې خوراک ځنی وکي برای یو ځای مردار پس پروت ای چانه دی حلال کړي یا حیا دی خر پروت بل شی دی بار د هغه څخه غوښه راشکې دغه څه جنودونه غوښه راواخلي هغه چې موږ وای چې فقط هغه د حیات بقا په پیدا کې نه به خوند پر اخلي چې کبابونه ځنې پخي خوندونه پر اخلي او نه به تر اندازه تجاوز کې در اندازه تجاوز دا دی چې باره وای نن لا خدای راته روا کړی دی ونه څه د کلو کلو زل خوږې څخه ځان خلاص کړه نو دغونه ډېرې پخي کې الله وایي دا جواز نه درته لري څونه قدر جواز لري اوغنه قدر چې ته خپل حیات د بقا په ورلروار کې ته پوهېږې چې یاره دغه قدر چې وخورم تر کلي ځان رسولی سم انشاءالله پر لارې نه لویږم نو دغونه درته جایزې دي ګناه الله درته لیرې کړه په دا خبره مستی سر خلاصیږي یعنی حرام شی انسان ته په وخت کې د ضرورت حلالیږي د دغه ځای څخه چې دی هغه دی علماو استنباط ته دغه غټ قاعده کړې دي چې الضرورات تبیح المحظورات هغه چې ضرورت پیش سي بره محظور شی محظور معنی ممنوع شی روا کیږي علماو خپل عوامو ته په عجبه ښه تعبیر رسول دي وای چې دی ضرور باشد روا باشد ضرور باشد چې ضرور سو ضرور دغه دي چې ستا زندگی پر ودره دی بېله دغه دي بله چاره نه درلوده بره روا باشد بره د روا حکم ورلره ورکوي لکه په نن عصر کې ډېرې مسلې دي لکه د مثال په طور دغه اپریشنو کې وینه ورکول یو تر بله مجاهد ته وینه ورکوي او بلته د انسان پر جسم منفعت اخیستل جایز نه وه مګر چې نن ضرورت شه د بل انسان بدن په بچاویږي دغه حیات په بچاویږي نو بره ده ته وایي دا ستا د بدن یو څه وینه خوراکه چې وده کې ورکو کنه د انسان د جزو کله استفاده کېدل خو دا ضرور باشد روا باشد ضرورت بیا شی روا کوي سړي ته نو دلته کېدای شي تاسو متوجه یاست چې خبرې ته فمن یغتره څخه الله پاک هغه خپل رحمت دلته پر انسان باندې راپورته کوي پر مسلمان باندې چې ما خدا شیان حرام کړي دي مګر کته لاس تنګ شوی وي خو ته مخ نه ګرځېدی بیا دغه الله بیا ګناه در باندې نسته مګر شرطونه پر ولګول دوه شرطه یو به د لذت د خوند په خاطر بیا نه خوري او بل به تر خپل د ضرورت تر اندازې بالا بدوالي نه کې ترجمې ته بیا وغږ ونسه فمن یغتر فمن پس هغه څوک یغتر چې دی چی چی دی محتاج چې معنی ډېر ضرورت پیدا کې غیر باغ ناغم په داس حال کې چې دی طلبیونکی د چا نه د خوند نه ولا عاد او نه متجاوز تر خپل حد و اندازه فلا اسم گناه نست علیه پر ده پا خورک کیه برانو بیا حرمت برا ده تا پورتوس خاص ده چه حرمت پورتوس ده مجبور سرید این الله غفور و رحیم ده ورواچول ده جمله پا پاک تأکیدن چه الله غفور دیوام که گناه ام یو خواه علیه در بخشید یو خورا زن ممر که و دل وجه چه چې د لوږ ګر سره مرسه د سره د مثال په تور کتابو یو بل مثال ورکړی دی دا مثال نو مشهور هم وي و یو سړی ګولا وکړ د مثال په تور وچه ډوډۍ د ورته ناشتي په خوا خو مسکنت غربت ډیرو د ارچا سره کتغ نه وو نه د ارچا سره شلوم بی وي نو ګولا غټه کړې وږي دی پر پیښ په ستونی کې جګه و درته وست دلته وبور سره ملګری نه کې خو ګولا نه تیریږي خو دغه سړی مرد دیغه ګولیا څخه دی شاوخه میدان کړ دوری دوری خو د جیم نه دی چې د لیل ځای وزغلی او بدل تستان خبره د ثانی او د دقیقې ده شراب راته وایې چې جوی پر سر پورته کړ ا ګولا دې پتیر کې ګور الله پکې نه مجرم کی خو دا ضرورت دی خو د حیات اړ ور سره لري بل وخت شراب را وایې خو نجس العین جل کبو ل حیات ل کوینه د غرکم کې چې څوک خورلای شي نو الله وایي چې ان الله غفور بشک الله بخشون کی دیگه دا کار قسم د گناه ستا لپاره مغفرت وکي گناه نه لري رحیم الله رحمت کوونکی مهربان دی زیات تا ته نور احسانات هم درکوي بې له جز څخه چې دغه ناروا شی په ځای کې تا ته روا کړي، نورې نورې ښېګڼې او نیکۍ الله پاک ستا سره کوي. ترجمه خو خلاصه شو، دا د میکې تورې ته رالو. تر دې پورې به اول دا خبره زده کړو چې هغه جانور، هغه حیوانات چې د هغو خوراک روای حلال، دا دوه قسمه دي. ګوره چې خوراک یې روای، یو خو هغه جانور و حیوانات دي ژوندي شیان دي چې خوراک یې ګر سره حرام دي، لکه مال چغال و لیوه و پشي و سپی، دا هغه خو وباس، هغه خو حرام دي چې حرام دي. یا دغه نور شیان حلال حیوانات چې دي لکه وسی ده، د مثال په طور سیګی دي، پسه دي، بزه ده، غوا ده، غویی دي، اوښ دي، ګلګی دي، دا شیان دا خو هغه حلال حیوانات دي. دا دوه قسمه دي په شریعت کې، ځینې هغه دي ضروري الذبحه چې خامخا ذبحه غواړي، ذبحه حلالول، حلالول د داغه کرنکي سره دلته چې کول کېږي، دا څلور رګه یې پرې کېږي چې دا دوه شارګه دي، یوه کرنکه ده، یوه سره غاړه ده. کېدای سي په مضمون پوهېږي د دغو څلورو سره پرې کول، ځینې ائمه وایي چې درې ورپرې کېم بس حلالېږي. ګوره یو شارګ ده، دا غاړې یو خواته دي، بلې بلې خواته دي. شارک همش په پښتو ولې خو شهرګ دی، د ټولو رګو بچهان دي. دا دوه ګرد بدن ته لکه لوی ولي چې پر راسبري بیا نو د دې څخه کوچني کوچني نلان تللي دي، لکه په ګلي کې چې غټ پیپ واچ هر کور خپل ځان ته نل به ولي دي. دا هم دغه شارګونه دي، غټ د زړه سره فشار تر مغزو وینو رسی، تر قدمه رسی، او په یوه ثانیه کې ګرد بدن ته رسی. د کیو منټونه نه ځنه خلک دغه نتیجه ځغلي دا وینه. نو دا شارګونه یو به دغه دوه ور پریک، بل چې دی دا سربیره کلکه کرنکه چې ورته وایي، دا د سا ځای دی، سا پکې کیږي و راځي. که مو پسه حلال کړي چې هغه جلبند را وکاږي، دا کرنکه یې دی وچه ده، سیری دا جلبند په زړیږي. هغه سره غاړه هغه ده چې هغه د پسه د لرې سره مشکي، هغه اوږده کلمه راکم شي، هغه سره غاړه ده. دلته په دا حلقوم کې چې دی دلته ګرد سره یو ځای سیوي، پر دغه حلقوم دا چې موږ کرنک بولو دلته چې قرار پر دغه باندې یې لښ نه کېدل سره لاندې پر دغه ځای باندې چې شاړو ور کش کړه، ابره وارده وار کرنکه پرې کېږي. لومړنی وایي خدای تر ټولو را بوکه ته پس پسې سره غاړه پرې کېږي، شارګو ته ورځي. مګر موږ چاله کې داسې کو چې اوله د بغل خوا داسې کو چې د پسه ژر بېخي سي چې شاغرهږي پرېسي چې زحمت نه شي پر کېد، چې پر داسې داسې پر څلور سره پرېسي، که څلور نه درې پرېسي هم بس ټیک دي، دا حلالېږي. نو دا هغه حیوان دی چې ضروري الذبحه دي، ذبحه یې خامخا حتمي ده. کېدای سي په مضمون پوهېږي. بل هغه حیوان دی چې ضروري الذبحه نه دي، ذبحه یې حتمي نه ده. نو راسي اول هغه بس دکو چې ذبحه یې حتمي ده، حتمي نه ده. هغه کوم حیوانات؟ هغه یو ملخ دی، دا مچخ نه دي، دا چې وخت راشي ده دا مچخ هم دغه رقم دی. برای اکرا سړی سرکی په غوړو کې کباب کې خوراک یې جائز دی. موږ خو سره اموخته نه یو، نو ځکه مو بد دا طبیعت نه کوي، نه پرت ځینې کوي، کنه حلال دی د شریعت طرف وایي. دا نو علاج نه غواړي ستا له دا وجه تم چکنی ځم له حلال وو بس. دا دغه سره په غوړو کې سره کوي رقم چکه، دا ذبحه ضروري نه ده، شریعت لازم نه ده ګرځو. بل ما هي ما هي دا غره کم دي چې ودی نه وي، دا علاج نه غواړي، نه دم ځکی وشتل غواړي. دا نو ادب ايش بار مو لیکنه دم ځکی ول چې الله اکبر الله اکبر کی پر وکړه، دا الله ذکر شخوان کی کنه وکړي چې راوځي چې دې شي نه غواړي. بل خپل چې دا تا ونیو بار دی خپل چې مرسو حلال دي، استاده فار ذبحه نه غواړي. دا ضروري دا چې ذبحه ضروري و حتمی نه ده، دا یو شخص. بل شی جانور دی ذبحه خو غواړي، مګر تا ته یو وخت وخت دي سي پیښه سي چې بارے ذبحه حتمی نه وي. هغه لکه څنګه لکه د غرب سه وسی سویګی دا وستاله لوایت دي، تا ته دریږي خدای زغلی پر دې به د دې خاص غشي ولنده ورته برابرای غش او پجند چې دی وښتې زخمی دي کې برابر په دغه غاسته کې مرسو شو ور سره واخله. حلال الله اکبر دی پر ویلې دي، نو دې ته حلال کې حلال کړي. خو جن دي خود مسافر یی په زګر کې وښتل دي، په پښتو کې یی په دا اورنو کې وښتل دي، خو دې دا زخم سعد مرسو چې مرسو دی الله اکبر دی پر ویلې ذبحه نه ده سوي. دا چې دې ته حلال روا دي. دا غه حیوان کې زخمی کې تور ورس یا جه پیدا دي کې قدرت پر پیدا کې بیرته الا لو لازم دي، خامخا مجبور یا ذبح بور کې په هغه وشتلو به تا ته نه پاکې دي، ته نو ذبح اغتراری وای ته مجبورې ذبح د دلیل څخه جادي واری پر کړی دي وشتلې دي. کپلا سر تا راغلی وای دا غه رقم نو نه وژنې می الله لو. دا غه رقم د مثال په تور یو غویې دي یا غوا د څاته سر کول شي مړي شواس وشه راکایږي او دغه سمورداري الته چغاړو ته لاس ورغځي خلاص نه ورسیږي ابره په چاړو ورته ونه ډیر زخمونه ورکه په چاړو هو چې دی خپل درغه وخت پورې هغه خپل تکبیر پروا دغه ذبح اختیاري دا اصلي ذبح چې ده هغه په دې کې ضروري دلته نسوله لکه په چا کې نسوله ضروري لکه په مایک چې نه و ضروري په هغه بل ملخ کې چې نه و ضروري هغه خو لا زخم کېدم نه غوښتله مګر دغه چې یا وحشي حیوان دی او یا دغه کورنۍ حیوان دی دغه ساعته په داسې وخت کې شوس د دغه هغه ذبح ساقتیل استرار تزي استرار معنا ما زخمي کې ده غواړي یا دغه غوې زوی مړی دی برای سر وخت جنگ کې یي څوک ځان سي ورنيځ جه کوله نو په غش او په لندي باندې چری برای چې وولې دی به مرسي بس دغه یا ذبح ده یا یو ولد په توپک په وس وخت کې چې وخت ورسته یې جر برای حلال ک په دويشته ما زغه جنگ څخه واچو دا د کلاشونکو په دمر مش کارچ خوړه کیږي نه خوړه کیږي په دې کې د علماو اختلاف دي خو علماو دې خواته ترجیح ورکړ د بندوقه ورته وای چې د دې شکار نه خوړه کیږي ځکه په دې کې چې زینسته تیروالې نهسته دا د رقم دی لکه سوي چې کلا کړي پر لاسر باندې وولې نو بارت چې څه په وولې نه دا بار حلال دي خو نه دی حلال یا شپانه پر ډنګ وولې د جګه تیروالې نهسته نو هغه واجه دې ورته وای خیر هغه مسله مختلفه هيده څوک څوک پر اخوا په توار کې چې د نو زمانه او کې دغه اعلی او جارحه ده دغه باندې جائز دي خو عام جمهور علما وایي چې دغه شکار نه خوړی کیږي هغه دغه شه نه خوړی کیږي ولې غشي خو به دې چیرو لکستن لکستن دار کم بو دغه چې په والي مې د خېټه وتی په مرمۍ چې دغه څوک دې چې خو د خېټه نه وځي زخمې کوي لانه څوک یې پڅه ده نو دغه غشي او د پک بیا سره قیاس نشي پاته سو دا بل مثلا هغه هغه دې چې هغه د مثال په تور ته وس پر لري چې باید چې چې تاسو پر لري چې هغه ته حلال کې هغه هغه سلور شي یعنی چې معلوم دي در وسلان دي ام ضروري ول زفع دي هغه لکه د ابسن و وایي و وشا هغه سلور شي چې په شي کې کې باندې سي کې نو دغه د مې ته کې سره چې اړه در لود مې ته دغه حیوان ته ورکیږي چې یا د سره د حلال جانور د قسم څخه نه ده ام مې ته بل کې مرده شي بل کې خر دي مثال په تو یا دغه چې ذبح ضروري ده د اوغو ذبح نه د سوی معنا نه دغه اختیاري ذبح سوی ده چې علایده سمه د مغاړ ورونه سي نه هغه اختیاري و د مجبوري ذبح سوی ده چې زخمی کې دغه چنی بار نو میته بدل کیږي نو اول شی چې په دې آیات کریمه کې ذکر شو چاره ول پرتی سي میته حرامه ده کوپارو به دا خوړل نو الله پاک وي دغه بیا د دې ځان ته حلال بولي مگر دا دې حرام نو د حرام تحلیل امه کوي چې شی حرام کې ځان ته حلالې ما ول دې بول دغه غوښه ده خو دا د الله پاک په خپل مبارک الاصول ول وجل پسې دم تراز د دغه وینې سمش کومه ترجمه واخسته و دم دوم نمبر بیان د وینې چې بییش دا چې بیان د وینې یاد کړل د دې څخه اغه وینې وسو وتل لکه نو او توري انه هم ګرد وینې ده ما زی په یو نازک پوش کې الله عز وجل بند کړی او دا نازک پوش دا دی چې کدا وښ کړي برای بیا د نصر جوړیش نه خر بیرته التیام نه قبلی برای خراب اس په دغه ځای کې بند ده دغه وینې دا رقم ده لکه سپنج دلته دا نور ام جوړی تصفیه کوي بدن کې ور کوي په دې کې هغه د سپرا رقم چیر سوی دی یا پلاچینه گاګای مریض سی و پړسی شي چې و پړسی چې بار لکه ډاکټر چا د سړي د غوري فشار ګوري چې ته اوا ور لره واکه هغه چې و پړسی چې بار د لاس دی را تنګ دا چې دی و پړسی چې تنګ سه او هغه د تریخ څه کوم رک په دې کې چیر سوی دی چې معده ته تللی دی غذا هضمي هغه مشتي چې زاوی او به بوله د تریخ ده هغه بار قرار لار بند سي معده ته نه ځي نو پر کومه خو نه ځي بار په وینه ګرځي په وینه چې ګرځي په سترګو کې لا جړوالی معلوم سي پرګر د بدن یې جړوالی معلوم سي هغه ژر یو بجې خاطر اس د ډاکټران بار بیا د فارسو پسته نمبر لګی چې فارسو به وخی چې نه فارسو به وختي خپل هغه راګل کیږي بار بیرته هغه او په پر اخا یې لسی نو یو دغه انه د چې وینه ده دا مسبوحه ده نه ده مسبوحه هغه چې به یې جوړځي بل دا تورې دي تورې چې دي دام وینه ده مګر دام به یې نه چې دا د جریان قبول کې دغه د وی ځنی و وته علاوه ول و دمه وینه ته به د سنوي چې هغه د وینه ذکر کړو یې نام حرام ده هغه د نو چې شتور ایم حرام دي د دې دمه سمراد د می مسفوح دي بل ځای په قران کریم کې بیا د تفسیر سوی دي چې دا مسفوح وینه ځنی مراد مسفوح دا غدي چې دا چې حلال کې غرض به یش کې دا هیڅ خبره پوس مشرکان دغه وینه ملایده په پیاله کې ته چاکړه و بینول بار به بیا ورسته په غوړو کې سره کوله برای وینه دا خوړل برای دا ډیر قوت لري جن جهال وسن دا غره کم دی بار چې سو کې په خله کې چر ګور حلال کړی مړ خدا حرام وینه ده چې په خله کې چر ګور حلال یې هغه په خله کې تو یې نو خله کې بول چې په خله کې ورکه نو خدا را کوم مثال یې سو حیا دې سیستم نو دا وینه دا غورځي دن کې وینه حرام ده دا مسطوح وینه حرام ده کساب ته ولاړې غوښ درته سمې اباس نو د ساتور ته نیولې دی هغه دې په دا غوښ کې چې دی برابر یو ساس کی دی وینی در وګور جیر دبران یو مشلی دا کال دی نمرداری اگر چې پردای چې ورته وګری هغه نو څه په خبر دی چې دا کسب اکا د غوښ سور غور زیدل دی پرولل خښه دی چې وسی دی انسان د پاره نزافت حتمی دی چې باید وی کی خو کلمه زور سره وکړي کلمه زور سره جائز دی ویل خدا هغه وینه نه د چا مسبوحه ده مسبوحه په هغه وخت کې ګرد وځي چې اده الالیه هغه ګرد اخواته وځي نور دا د پرګو کې چې وینه بند ده دا چې بره په دې کې باندې کې هغه وینه نه ده په پداغوش کې په خیر کنه په خیر خدا هغه رګونه بیرته موږ سره خرو خو هغه وینه په کې کې نورک حدود نه تسبیح کیږي چې سره وچ پاتې شي خو هغه مسبوح زور چې په سی و هغه وینه ګر د مرداره وته نه کدا هیڅ په خبره تاسو وس کوی دغه نجاست چې ووزی بر ما لاغه دغه د خرو د غوش څخه چې په خپل ځان کې چې دی پاک دی لکه د سړي چې لوټه په جیب کې نه ځنه دی راو خو نو تاسو ورڅخه نو لوټه خوړه کیږي خو نه خوړه کیږي یا کان ورڅخه دی نو کان خوړه کیږي خو پاک دی هغه د خرو غشم بر دغه رقم دی کدر څخه ادي بر چی شي بدل کیږي ادي پاک بدل کیږي د مثال په تور یو سړی د کښنی پښوګي د ورڅخه د پښوګي په جیب کې د لمنځ سره کې لمنځ جایز دی ورڅخه کراکی پجیک پدی کنداره ای کراکی پجیک دل منظور سرکی خو سید ولی خدا وینه چې هغه وخت را ووتل چې جریان پیدا کې بار مردار د خپل ځای کې مردار نه بلل کیږي لکه اوس موږ سیستم مثال په تور نسونه په نسو کې موږ چې خپل میرا معلومه دي چې شپږ کې مگر موږ چې ترازل موږ کو مردار نه بلل کیږي چې خلک وایو زواز ناس ته چې دا بابا ارشی نجاست چې په خپل محل کې الته پاک بدل کیږي چې را ووتی بار مردار بلل کیږي نو در دې مسفوح په دغه خبره زده کې چې بیان دی وینه چې هغه وزي هغه چې د بار حکم د مرداري لري هغه چې ووتل بار دغه ځینې شیان چې ماکول اللحم خونی غش خې نه خوړ کیږي لکه د مثال په تور خر دی یا بل دغه سی حیوان دی لیو دی دغه غش درڅخه دی یا ورې درڅخه دغه وجغونی لمن فر سره روا دی خو د خورت ور نه دی لکه هغه شیان چې ما درته وښوره په دې خدای ستې په خبره په دې یاس او مال د مشرکانو دغه کارو دغه ویني به الیدنی ولا البته به په لیک بره به بیا ورسته سره کړ بیا به خوړل ولحم الخنزير بل خدای خنزير غوښ بل دا هغه بیان وس ما اوهل به غیر لا خبره ما اوهل به غیر لا کې د تدبره کوم دي چې د الاد د نامه سما سیوا د بل چانم پریات سوی دا دوه قسم دي طالبانو شپ اورته متوجه یو قسم یې دادی برای دغه پلانې پس چې دی دغه ما د ګړنجي بابا پر نامه نظر کړی دی لکه دغه شنه زوی دانه مورا چوي سات بس ډیر شه ساتي وس یو څه ګړندای بابا څوک دی بره خدای په ځکه یو څوک دی نیول پر ځکه زموږ تیس په وخت کې معنا د کلندر بچا پر نامه مې نظر کړی د بولک نیکه پر نامه مې نظر کړی د شاه د بابا سره پر نامه بالا زدر نبی علی السلام پوری دا مې د نبی علی السلام پر نامه نظر کړی دی دغه نظر دا و کی دغه نظر یې شرکی عبادت دی غلطی یو وکړه نظر خاص د الله حق دی بل چاته نه کیږي حیوان خو ژوندای دی په کور کې اجده نظر کړی دی مگر چې په کوم ورځ را کشي الله لیه برای الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا دی بسم الله الله اکبر پروه مگر بیا هم حرام دی غوښه نه خوړی کیږي نه خوړی کیږي ولې خو د اول ورځ ته استعمالوم چې چا پر نامه نظر دی نظر خو هغه دی د غیر الله پر نامه دی غیر الله د الله سما سوا کمه لکه د کنبی دی ک ولی دی کملا دی ک پیر دی ک پیر دی په فکر دی ګرځ تر لاندې دی د الله سما سوا چې د ارچا پر نامه نظر کړی و خو دی سایغه مخ خبره په یاد چې د پلانې بابا د پاره دا نظر دی بیا چې الله لی دی الله دی په وخت کې ذکر د الله هم پر وکی مگر حرام کده ایس په خبره پېژ دا یو ترس بل طرز دا دی چې الله کې ام دغه سر نظر کړی دی د پلانې بابا پرنامه چې الله لیم دا غنوم پر یاد دی چې الله لی ام دا غنوم پر یاد دی په دواړو صورتو کې حرام دی مشرکان دغه کار کاوه ام دغه پرنامه نظر کاوه دغه بت پرنامه چې الله لوی ام غره کم کوي په مؤمنانو کې بیا دا بل رقم دی دغه رقم مؤمن چندو په نظر نه راځي چې الله لیدو په وخت کې د بل چا نوم پر یاد کې دلته هر څوک د الله نوم پر یادي خو کې هغه غلطي کړې او اشرف حاجی تعالی رحمه الله چې دام تر دامه او هله به غیر الله لاندې دي په دې کې ویدین ځینې علما خطاوز بره کرا و یان خو هغه د الله نوم د الله لیدو په وخت پر یاد کې ما او هله به غیر الله خمخه د زبح په وقت کې نه غواړي چې دلته د بل چا نوم پر یاد کې کالته دغه پر نامه نظر کړی او چې به الالی کې د الله نوم پر یاد ام کې حرام دي مگر په اوس صورت کې چې دی هغه نو نه حرامي هغه دادي دا کار ښه کړی دی بارای نو یا زوی یا ورور په خبر سوچ بابا خو دغه چم وکي ها د کلیم لا تراله هغه پوکي چې بابا نن دغه رقم وکړه د ګړنجي بابا پرنامه یو پس نظر کړی دی په کور کې شو زه تم شکنزل کې چې ډیر دا نه ور کوي شه ساتي خپلم جنگ پر کې دار بس ګر د ورځو سراختای مولا بارک پوکي چې بابا دا په قران شریف کې راځي دا مسلې د فقې کتابونه پر ډک چې دغه حرام کار دی په ګناکارې که دیگر سره عقیده دا غره کمی چې دغه څوک د نظر مستحق دی خو ګر سره مسلمان نه مؤمن نه یې د توبه وکړه چې نو توبه مې ده توبه توبه زه خو نه هم خبر توبه چې وکړه اوس هغه پسه چې بیا دی الالی چې الله اکبر الله اکبر پر وای بره بیا حلال دی ولې خو هغه د نظر نه دی باقي هغه د په توبه باندې زائل کې چې ما هغه خبره غلطه ده یا الله معاف مې کړه زه خو نه په پیدم چې دا دونه غلط کار دی بیا نو سی کېږي تسمع اهل به غیر الله اوس وپېژندي ما اهل به غیر الله که مخکې نظر سوی دا لالیدو په وخت کې د الله نوم پر یادې نه دی سی مګر کې په مابین کې توبه ورګډه سوی و د توبه کښلې و بره بیا سی کېږي ما اهل به غیر الله بل هغه دی چې الالیې په هغه وخت کې د غیر الله نوم پر یاد کې چې لات و منات و عزات هغه پر یادې یا خپله مثلا شیخ قلندر پر یادې یا بولک نیکه پر یادې یا شاکیک پر یادې دغه یا د رسول الله نوم پر یادې یا بلکې دا ګټه شیان چې غلط دي دا هم بره ما اهل به غیر الله کې داخل دي دا هم بره نه خوړه کېږي نو کدایس په خبره وستې سپېری نو دغه څو مسلې شوې د وینې په مسله کې هغه اینه او تورې ځنی ووتی دا یو مسله شو بل دا و چې د منزوره چې نظر سوی د غیر الله د فار د اعلی د فار نظر سوی نه د بل چا د فار نظر سوی د اعلی دو په وخت کې کدی تکبیر پر وای ام حرامه ده بل مسله دا شو کې ته بده د کار وکښ بیا تکبیر پر وای بارن بیا چې کیش بار بیا حلال ده او کدی اعلی دو په وخت کې د غیر الله نوم پر وای که مخ کې نظر سوی کنه نظر سوی دا چې شته دام بار مرداره ده دام بار بیا نه خور کیش نو د نظر په مسله کې به ډیر احتیاط کوي په دې بار کې چې دیز مر زنانه چې جاغه به احتیاط دي نه احکام نه جوړته معلوم خوځ دار کم سولم بابا په دغه خیال کې چې په لاهور کې په یونیورسيټي کې سبق وای په جبه نه فخر کې چې بچی می په لاهور کې سبق وای او کور دی په ژوب کې نو خدا په پنځه میاشتې کې به پلا کور ته ځي دا نفس اخلي او کده جن د پاره چې دی کملا ته سبق وای وای ورته شوی هغه بار نه غواړي هغه بیا ضرورت دی بار بیا دلته د غیرت راپور ته شي نو دا شیان ته به انسان باید فکر وکړي دا ځینې ضروري احکام دي ورته ورسي نو مسلی خو هیڅ نور ام ډیر دي دغه هغه ضروری وي نور نو دغه د ذبائح چې دی جلا کتاب دی جلا زاید په هدايه کې چې وګوري په صدر جل هدايه کې چې دا ذبائح بیان کول کیږي یا په شریعت کې د نزور بیان کیږي د آیات کریمه تفصیل تست دغونه کدر زده کی چې په داخلي آیات کې کم کار وسو چې علاوه کم شان ما حرام کړي حلال یې مګرني فوغه کې عمده شان دغه ذکر کړو محرمات خو نور دی مې تمر دار او بل دغه بیان دی ونه او بل د خنزیر غوشه او بل دغه چې د الله څخه ما سره د بل چانون پر یاد سوی او که څوک محتاج شي ضرورت پیدا کی الا ول وجه خوره مگر و تر اندازه تجاوز نکي فلا اثم عليه گنا انس باندې ان الله غفور رحيم اگر چې د گنا کار خو کی خو الله غفور دی بخشون کی دی الا رحمت کوون کی دی خدای باندې به مهرباني وکنه واخر دعوانا الحمد لله